дохын мыйын, туз басмайын, ярасына сев мені, hadi bırakın doğasına. Hayat sana güzel ama asıl soru, gönül razı mı yarım ekmek arasına. Bana bir şey deme lütfen, boşu boşuna teselli edilmek gitmiyor hoşuma. Bundan sonrası benimle ilgili sanki vazifemi üstüne başına, zamanından önce girdi her yaşına, birçoğuna göre yine görgülü ilgili. Beğenmediysen sözlerimi topla git hadi her şeyini. Bilemiyorum ne kadar sürecek toparlanması alması demini. Sevmediysen sözlerimi topla git hadi her şeyini. Bilemiyorum ne kadar sürecek toparlanması alması demini. Dokunmayın, tuz basmayın yarasına. Sevmeyeni hadi bırakın doğasına. Hayat sana güzel ama asıl soru, gönül razı mı yarım ekmek arasına. Dokunmayın, tuz basmayın yarasına. Sevmeyeni hadi bırakın doğasına. Hayat sana güzel ama asıl soru, gönül razı mı yarım ekmek arasına. Make up.